urip ing donya. Ana manungsa sing uripe dinggo sia-sia. Aja dume kowe urip ning donya wis mulya. Lanjut kowe ra rumangsa karo sing kuwasa. Ning donya iki ra mungkin ana sing abadi. Urip lan mati niku sampun kagem Gusti. Kabeh keputusan diatur karo sing Ilahi. Mula kowe urip ning donya kuwi kudu ngerteni. Yo saiki kowe kabeh dosa karo dhewe. Aku rasa gembete nang arep benake. Muga kowe ning akhirat ngetoke dalane. Dalan ingkang lurus inggih tumuju sisine. Solat kang tinggo mlebu swarga kuwi kabeh dilakoni mergo kita manungsa. Aja nganti lali karo Sang Ilahi. Amarga manika sing nyiptake langit lan bumi. Karo aja dongger sulo ya ora duwe bondo. Menika kabeh diatur karo sing ing dhuwur kono. Alhamdulillah kita kabeh diparingi waras. Nanti gawe semangat katakan ora tatas-tatas. Manungsa kabeh sing ning donya bakalan padha mati. Sampeyan menika kudu eling Sang Ilahi. Disyukuri eling marang sing ngenehi. Mati urip menungso raneng sing bisa ngerti. Aja nganti lali apa sik tau dilakoni. Kuwi dinggo patokan ben ora dibaleni. Iso dadi pelajaran nganti tekanmu mati. Ana urip ana mati ana dosa ra mung siji. Kuwi kabeh padha ngerti mulo kuwi do ngelingi marang Gusti sing ngenehi kabeh isi dunya iki. Yo keno le do salat aja nganti padha lali.